raspinage, oh la bouchon, cigarette, portobello, qui raquiche ma galette, qui le tout là, qui la که میری تکون بده تکون بده لایک بگیری تکون بده آخه مگه خوابت میاد تکون بده کامنت بیاد صدای برگا انگا بهشته کنار دریا نگاه به لنچی گی ولش که خونه رو زشته بیا با هم بریم یه جای دنج پوله پکو بریز بعدش هم میزنیم یه رول ریز میشینیم تو ماشین ریلکس بیریم شمال به جا چکو به نیز تو شهر میبینیم ای بارا باس ولی باز پیکا بالاست آره دیگه دور زمونه عوض شده همه اشغال باس کل شهر اینجا میگردن به یه قاتل بروسلی بقیه هم دوکر و فر الان تکون بدی رو بورسی خانومه که میگه پلنگه پل روزو پی چفنگه بالا سرم علامت سواله چرا فکر کنه قشنگه میگه شب و خونه دوست داشه ولی نمیتونه صبح زود پاشه اول بوش تو بغل آخر ما پی کوتاشه تکون بده خانوم همینجوری راه که میری تکون بده تکون بده لایک بگیری تکون بده آخه مگه خوابت میاد تکون بده تکون بده کامنت بیاد اینجا دخی اول عداس ولی بدون تش داده اینا همه ده هفت دادن ولی سایزشون هشت داده یه شیشه را نصف رفته داره میره بازم که سک همه پوزیشن ها رو بلده بهت یاد میده با رسم شکل الان من نمیخوام سیا میا تا سفید مفیدی بیا بیا خانم میگه دیگه آرش قصد شد تکون میده واسه هیپا پیا الان براشت ورق و چه تو خوله ولی رو شرق و چه بخوره جوری رنگ وا میشه که باید دو چشا به مال دکلوره ما هر سبکی رو کردیم جادو داشت ارث نخو تو هم آروم باش سلامتی زیر زمین آجی ولی توف تو رو خال تو راش رسیدیم 96 موزیکا دیدی کرده همه رو کیش تو هم اگه حال نمی کنی فقط تکون بده کمر رو ایش منه خب منم که میدونم اول فنه با سلی تهی میگه جوزو به چوب انقدر نسخه که مونده منم بزنه با تازه اولش جالب رامه میگه همه جا دائم با همه راست میگه از هم عشق میخواد که دنبال سند باغ بابامه این همه آدم تو حال خوشم قفت کردی با من بری پای تو شک با این قیافه میخوای مال تو شب میترسم ببینم خواب تو شب بلند دندون و لمین دماغم عملیه منم آرای زوغ داری خانوم مسابقه نه که طلا بدم اگه از غریبه یه اسکاری این همه دویدی به چی رسیدی جز لای پاهات همون جری که دیدی تو انسانیت هم حرفه‌ای باش مثل همون غیری که میدی پپی خیاله اینا وله تو بار خدا که همه چی بهمون داد. حتی اگه سفره پر میخوبیشی نباشه دلمون شاد تکون بده همینجوری راه که میری تکون بده تکون بده لایک بگیری تکون بده آخه مگه خوابت میاد تکون بده تکون بده کامنت بیاد Hey You ready? Nah You ready? چندیم الان؟